الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الله رب العزت خپل کتاب عظیم الشان اول د خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پاره او بیا د امت د مؤمنانو د پاره یو باغ ګرځول دي چې په دې کې مسلمانانو ته د خپل دین هر قسم میوه حاصلېږي او ملاويږي. او ډېر پاسانه باندې مؤمنان د دین او خپل مقصد او خپل ثمرات حاصلول شي. وجنل جنتین دان چلله رب العزت وی څنګه جنت کې مؤمنان ته امی وی ډیر نږدې دي چې دې ته هیڅ تکلیف نه دی هغه په حاصلولو کې. دغه سه الله د خپل کتاب هغه میوه او ثمرات مومنان تا آسان کړی وي چې ډېر پاسانه باندې تی ندی او خپل ضروری مسائل ضروری احکام په لګوندې سوچ او فکر سره حاصلول شي. په الله ویلو چې دې کتاب ته د سوچ او فکر ضرورت ته دامان نزل کړی تاسو ته لعلکم تتفکرون تاسو به سوچو کې لیدبروا آیاته چې دې پایاتونو کې لګوند سوچ او فکر وکړي شي. نو په دې کې د مسلمان د دې دنیایي ژوند لپاره هغه ټول ضروری مقاصد پراته دي. کاغه باب د عقایدو دي چې ول د مؤمن مسلمان ضرورت د خپل عقیده اصلاح ته دي. پکې چې دا وی پوجه باندې د انسان په دې دنیا کې هم رسوا کیږي او آخرت کې هم رسوا کیږي. نو دې چې د رسوای نه ځان بچ کړي نو قران باندې به نظر اچي چ قرآن مونږ ته د عقیدې کم سبق خول دي او زمونږه څنګه اصلاح کړی ده. ماغه په قرآن باندې نظر اچولې او وی کې وو ته جدا جدا مزامین معلومي چې په دې صورت کې د دې پیغمبر په بیان کې د عقیدې اصلاح ده دا عقیدی تعلیم دے او دا عقیدی سبق دے. نو کاغه د ابراهيم عليه السلام په واقعیا کې ناغي کې دته هغه سماره ملاويږي چې هغه خپل پلار ته څنګه نصیحت کوي او څنګه مسله کوي او داغه د عقیده او داغه د ایمان اصلاح څنګه کوي. یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا. صفات دولویت و تخیی چه اپلا ستا نظریه غلط دا ستا عقیده غلط دا تا دنیا رویه غلط دا پده کی تبایی دا پده کی حلاکت تے زکر تحاقا چا تقبل معبود وے چاگر کی صفات دا معبودیت نشتا نا اوری و نوینی او نا تاثر نفع و نقصان در کولشی دے دے دا پارم تا بیان کری چا قرآن او آئے او گئی کی تقبلو آن قائد و اصلاحو کے دا انبیاء و پا کلام سرا کل اللہ رب العزت دا سی و عام قانون بیان کی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا هو انه لا اله الا انا فاعبدون. جل ما هو دنيا تا پیغمبران د نور څه د پار نه دی لګلی صرف د دې د پار چې زما وحدانیت بیان کی او امت پدی باندې پوهه کی چې بل څوک نشته لایق د عبادت مگر زم نو خلق او زما بندگی کوي. دغه سي آسان تعلیمات دي قران کې او خاص کر د ابراهيم عليه السلام په مضمون کې او دغه په واقعي کې چې الله مون ته ذکر کوي دغه ټوله خبره او ټوله قصه اگر دا اللہ دا وحدانیت ہدایت تے و تعلیم دے چاہ پل قوم توی چی قوما دسوشی عبادت کوئے حل یسمعونکم اذ تدعونا او یذرونکم او ینفعون. ستاسو اوری چی تاسو اتاواز کوئے تاسو لا سفیده در کولشی تاسو لا سنقصان در کولشی. بیاوتو اینم عدولیم دا طول دما دشمنان دی الا رب العالمین مگر ناغذات چی رب العالمین دی اغزما دوست دی اغزما الہ دی اغزما کارساز دی اغزما حاجت روا دی ولی اغزما طول ضروریات پورا کئی. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. ټول کارونه الله کوي زما هغه په خپل ذمہاره غوستي نزکم هغه تخپل معبود وایو هغه تخپل حاجت روا او کارساز وایو هغه تخپل مالک او خپل خالق او خپل رازق وایو چیغه زمونږ ټول هر څه په خپل ذمہاره غوستی دي. خوراک اغرا کوي سکاک اغرا کوي زمونږ د مرض ذمہاره دي شفا اغرا کوي موت او حیات زمونږ دغه په اختیار کې دي. دا د قران سمرات دي او دا هغه چاته ملاويږي په اسانه باندې چې هغه څلګ باندې وخت دې خپل ژوند نه دې قران تور کی او تعلق ور سره وساتي. نو بیا چې ناس ته اوس کار یې نه نو سوچ بکې په دې کتاب کې سوچ بکې د دې آیاتونو کې او پاره کې با خاص آیاتونه د الله د وحدانیت آیاتونه ځان تمخې تکي چیر اڈیر خصوصی آیاتن پا کم دی چیغی که دا اللہ عظمت بیان شوی نو دا سوچ او فکر بکی او دا مزامین بمخ تراولی چه فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم ده ثمرات دي توحيد کنا الله قران نازل کړي دي د پاره چې بنديانو دی باندې ځان پوهه کوي د دې په مطلب باندې دا ډیر په اسانه باندې زده کیږي چې وایې نو په خپل وتا استاد یا تو نه یاد یې او استاد زین کې اپراتی نو دې کې دومره کمال دی چې تاسو باندې باد دنیا یې اس پریشانی ناراضي ولی سمره د دنیا تصورات او تفکرات او سمره چې هو د پریشانې خبرې دا غیر د ټولو د پاره هم د علاج د چلاوي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هغه چې مؤمنان دي دا غیر د زړونو پریشانی په سبا باندې ختميږي د الله په ذکر باندې په قران باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب زمون خواصل ضرورت دیتا دی چه زمون دزلی تمینان حاصل شی زمون زلطا سکون حاصل شی او مون د دنیا د پریشانونا چه کم نور خلق پک مبتلا دی چه اگی دی حد تورسی پاغ اخپل پریشانے کے او پاغ اخپل سرگردانے کے او پاغ اخپل تحیر کے چه کل آگی اخپل خودکوشیو کیم سرد دینا چی مال دیری دا دنیا دولت دیری او هر سفر آخی لیکن اغیطا دا ذلو سکون نی حاصل زکا دا ذلو سکون دا پار اللہ قرآن نازل کردے آیاتو نے نازل کردی اویلی دی چی قد جات کم موعزتم من ربکم و شفاء اللی ما فی الصدور اے خلقو تا استاد اللہ ترپنا یو ہدایت نامرالا او دا داسی کتاب دی چې د دوړم به تعلق د زړه سره دی او د انسان د سینې سره دی نو دا غي علاج کوي د دې پوجمان دی دا غي نه مرزونه لري کیږي پریشان لري کیږي نو دا یو قسم سمارات چې دا غي تعلق د عقاید سره دی عقاید د انسان به د دین نه صحیح کیږي دویم قسم باب د سنت ته او د عمل له چې انسان دی دنیا کې عمل کوي او په سنت باندې او کې او په قران باندې او کې نن به دی دنیا کې رسوا کیږي او نو په آخرت کې رسوا کیږي ځکه الله رب العزت وی او مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اغسوک چې دنیا کې ژوند تیری د الله کتاب سره او د پیغمبر د سنت سره داغه مرګرتیا په آخرت کې د انبیا او سره صدیقین او سره شهدا او سره او صالحین او سره دا بل په هیڅ شی باندې نشي ملاوي دی پیس قیمت باندی دا صرف دا اللہ پا کتاب باندی پا سنت دا رسول چلی رب العزت حسر کی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بیذن اللہ ما خو پیغمبران دا بلس دا پار ندی لیگلی صرف دا دی دا پارا چی مخلوق داغی تابداریو کی داغی عمل تو گوری داغی رویی تو گوری داغی زندگی تو گوری داغی قول تو گوری داغی فعل تو گوری اخپل زن پاغا طریقہ باندی اخپل جون تیری لیتوا بیذن اللہ بیا خودی دی پار راولو ولی زکا دی پیغمبرانو پتابی دارے کی منتصف ہے دادا داغی پتاب دارے کی مونگتا تا دنیا و داخرت سا حاصلی گی داخرت پاگی که خوشک نیست دا چی مونگا ہوئی چی مرگرتیا بے داغی اچھا تو خلق سری لیکن چی او سلے جون تیری پا سنت پیغمبر ناغی پیغمبر پاک پا خپل جون کی چې په انسان باندې سکارونه راځي س احوال راځي نو غټول یې مونږ ته په عمل کې راوستي دي که په هغه باندې غم راغلی دی نو پیسې نه ده لګېدلې که په هغه باندې خادی راغلی دی نو پیسې نه ده لګېدلې که هغه د خپل اولادو یا ختنه کړې ده او یا کوئی دن کړې ده یا واده کړې دی نو پیسې په نه ده لګېدلې در دې لپاره چې امت ته دا نقشه پرې خودا چې که تاسو زما په طریقه باندې را روان یې نو چریبا پریشان نشئ چریبا دنیا کې تنگ نشئ چریبا چاته محتاج نشئ چریبا تاسو باندې دا څه وخران شي چې خپل ملک به پرې دی او خپل وطن به پرې دی خو دا تاسو ژوند پرې واجو پر سم دی نو په یو یو عمل کې او په یو یو غم کې او په یو یو خاځه کې ستاسو نه دومره مال او دولت ولګي چې بیا دغه سناسي چې الله رب العزت وي ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا انسان خپل لاس دومره مکولا او بیا دغه سناسته استل شوی به کاربوم نشکولے او خلق بدوم در تمل احمد وائی پیغمبر دا دیده پار راولی چو زمونگ زندگی پدا سی او طریقہ تیر شی چمونگ دا دنیا دا رسوائی او دا ذلت نوم بچ شو او زمونگ آخرتم خیست شی دا سمر چو زمونگ نمالون او دولتو نلگی در دی وجه نا چو زمونگ عمل پا سنت نده زمون عمل پر اسم رواج دے او زمون عمل لپلار نیکو په طریقه دے نو مونږه دومره ذلیل شو او دومره رسوا شو چې بیا خامخه بل ته ولاس نیسو د بل نه غواړو قرضونه په ځان باندې خېجو او پاره کې با د خپل جیدادونو نوم خلاصي کو د غزمو کو نوم خلاصي کو دا په دې ملک باندې تیار تیار شوی دا کنه دا سمره چې خلق خوار شوی دی غریبانان شوی دی او ناچاره کې مبتلا شوی دی دا په دې وجه باندې چې نو خبره جزان چې مونږ ته چا طریقه خولې ده او زمونږ زندگی چا مونږ ته خولې ده هغه نو خبر چې پیغمبران صلی الله علیه وسلم دنیا ته اسوی د الله نیک بندیانو خو کارونه کړی دي نغی جون په دنیا کې هم تباہ و برباد شو اجزان خبر نشو د دې ژوند د مصلحت نه د دې ژوند د کمال نه د دې ژوند د خیر او د برکت نه ځکه ټول ارس الله رب العزت د انبیا او په سنت کې او په طریقو کې خري نو دا باب چې ګوري دا سمارات نو مونږ ته د قران نه ملاویږي چې خلقو سبق زکه چې من یتوی الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه داغه په قدم یې قدم کې خود نو بس دا شوا چې هغه د الله تابعداري کړی دا کله وی چې خلقو تاسو غټول دا داوا کوي چې زمونږ خپل الله سره محبت ته زمونږ خپل الله ډیر خوښ دی نو اللہ رب العزت وی چی ما سره محبت تے نو زہت یو طریقہ خیمہ کنا چی داغی پوجہ باندے بتاو ستا زما محبت ملاوشی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او آیا وطا چی کتاسو اللہ سره محبت ساتے پر اشتیا باندے نو اے چی زما تابداریو کینو اللہ بتاو سره محبت ساتی دمر لوی مقام دی پیغمبر پتا بیدار ہے کہ چې بل په هیڅ طریقه باندې مونږ ته د خپل رب محبت نه حاصلېږي بغیر د دې یوې طریقې نه چې هغه تابعداري د سنت ته يحببكم الله. دغه سي قران چې په هر باب کې ګوري نو زمونږه پوره اصلاح یې کړی دا امونږه بل څه تنیو محتاج کړی په دنیا کې نبل کتاب تا او نبل یو عالم تا او نبل طریقې تا نبل دین تا بلکې مونږ لهر څه پوره کړی. که زمونږ د دې بدن د دنیا حفاظت ته او تربیت ته په صحیح طریقه باندې ناغم بغیر د قران نه نکېږي څوک الله رب العزت ویلي چې ستاسو د ټولو امراضو کاغه روحاني امراض دی او کاغه بدني امراض دی هغه ما په دې قران کې پیدا کړی دي دې کې مستاو د پار نازل کړی دي خو یې وایې ځان په پویا کې یو یو آیت کې الله سمره لوی خیر او برکت اچولې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله اذا قرآن ما نازل کړي زکادي کې شفاء ده او ډېر لوی رحمت دې لپاره د مؤمنانو او ټول قرآن ته شفاء ویل ده. نو دا بستا غلطي وي او دا بستا نقصاني چته بګي آیاتونه ګوري چې د شفا آیات کم یو دي هر آیات د شفا دي او دا فکر کوا په قران کې دا تدبر کوا چې کوم آیات کې د الله عظمت بیان شوی د الله توحید بیان شوی د الله صفات بیان شوی نو دا د ټولو نه زیاته شفا ده. ځکه سوره فاتحه په حق کې راځي چې دې پډیر نومونو کې هغه یو نوم دې شفا بیا وی چې دا هو آیاتونه دي دې کې الله رب العزت هغه شفا په کومه کلمه کې خدا وی هغه په دې کې خدا چې یا کنا عبد و یا کنا استعين ولي دې کې د الله وحدانیت پروت دی دې کې د الله عظمت پروت دی. نو دا غسی چې کوم آیات کې د الله وحدانیت او د الله صفاتونه د کمال نو بس هغه ستاسو لپاره شفا ده خو یقین پې کوم. نو کله چې تا تکلیف ورسی کنه نو سوره فاتحه ورچا ته یاد ده نو دا شفا ده دا وایا نو یقینا چې الله واستا مرض او واستا تکلیف لري کوي که هر قسم مرضی او بیا خاص کر چې په مانځ کې وای نو د ډیر اعلی مقام دی د قران تلاوت خاصم ثواب دی لیکن چې په مانځو درېږي او پاږې کې وای نو دا غي بیا سوچو چند ثواب دی هغه د ډیر اعلی مقام دی. نو کاغه سوره فاتحه دا او کاغه آیت الکرسی دا او کداغه سور پسې کم خاص خاص آیاتونه دي چې پاسان سره انسان یادول شي نو دې کې الله شفای خدا دې کې الله رب العزت زمونږ د ډیرو خطرناکو مرزونو نه کاری ته مرز ویل شي او کاری ته نور د سحر او د جادو کارونه ویل چې انسان ته ضرر رسوي نو چې دا آیاتو نو وینو اثر ویني خودورا چې عبور پا کار دی پا دی بان خام خاص دکڑے پا کار دا اللہ را لے گلے دی دا پار دی چه دا مسلمان با اول پا دنیا کی دائی چه قرآن ازدکی پا دی بان دی زان پوہ کی دا دی پا مطلب با دی زان پوہ کی چه دا دا اگر دا ہر سو دا پارا علاج دی کنا خام نور علاجون با رستی و دا با مخ کیوی. نو کله چې قران نو په دنیا کې او د دې مطلب نه بیانې ده د دې ترجمه نه کېده د دې په صحیح معنا کې درس نه کېده استاد یې نه پیدا کېده چې په صحیح طریقه باندې خلق ته بیان کړي وي چې کوم د قران حق دی په هغه طریقه. نو ده خلقو ده عقائدو کار سمره بربادو چه خلق ده طولو ضرورتونو ده پارا کعبه ده آغی دینی ضرورتو که دنیاوی ضرورت بیو کعبه ده رزق ضرورتو که ده شفا ضرورت بو ده صحت بو طولی دیارتونو تورس پارلیو باغی او پراتو آغی اداری خبری زی موار گرنلیو ده ده نقصانو چه قرآن چه نور آغسته نیو بیان کرده ذکر اللہ رب العزت یو مقام کیوئی چه سوال نه پیدا کی چه تازو کی کفر راشی وکیفا تکفرونا وانتم تطلع علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو سرنگی با تازو کی کفر راشی او شرک براشی او بیدین براشی چه تاسو بانده دا اللہ کتاب لستلشی وقت پو وقت بانده او تاسو که دا پیغمبر سنت موجود دیم نو کفر با پا کملار رازی نشیرات لے دا خو اللہ دا کفر دا پاره یو قلا جوڑ کرده دا چه دیکھ انسان بنشی نو آغا تبیا کفر او شرک او بیدینی او بیدتا و رسم و رواج نشیرات لے کیفت تکفرون ایویلے دا او بده شرط بانده چه تطلع ویلی تطلع چه دده پا دنیا کې رواج وی درس و تدریس وی تعلیم و تعلم وی انسان پا دی سر محفوظی او سمره چه ده انسان دی سر محبت او شوق پیدا کیگی او لگیائی لگیائی نمونگوی چه اللہ رب العزت وی دا پا دنیا کې او جنت تیم سنگ چه داغ ده سمرات نزدی دی نو ده سمرات هم نزدی دی او سنگ چه داغ ده سمراتو پا حق کی قرآن ویلی چه لا مقتوعات ولا ممنوعات چه غمیوی پا شکول بانده کمیگی نا چه تی روشو که نو پا غزه ببلو لاری نو داغی مثال قرآن ده کتا ده یو آیت ماناز دکی چه ده مانا ده هم او غزهن تراولی نو دا موائی چگنی نور آپ لمانی اخلاص شوی داغی پزی با بلی داغی پزی با بلی لا مقتوعات ولا ممنوع چگم وقت دا قرآن شوق و بخلقو کی او چرچو او نارینا و زنانا پدی باندی راج مشیو نو چه اغا وقت که دا خلقو اغا حالت تصده و گوری چه غیر قرآن نا هر یو فیدو چه تکلی و بلست ضرورت نراتو یو قافل روانو دا عربو اغیر که یو عالم عبدالله بن ساجی و تاوی دا غوخه و دیره خیسته اپا دا غی قافله که یو سره او چه نظر دیر خطرناکو نظر بازو نو دی عبدالله تا چاوی چه دا خپل اوخو گره دی سره نا پناکا دا دنه ساتا اسه ناکا جردو توکاتو نو گره بیا با دیو خانهی نو اگوی دی دماغوخی تا سنشی ویلی اگه تا خبر او رسیده ناغ دیر وخ سترگی پتی کلی وی دانی پنا کلیو او بیا سروزی پس راغی نو آگیو خیت اوکات نو آگا جزا کین استاو بسی چی مالک ایر آگی عبداللہ ساجی نو آگوی داولی وی دا آگا سلی تا دمونگ نویلی وی ما تیوخه ایچی دا سوک ده چه وی خووتا نو ابو عبدالله ساجیوی چه بسم اللہ حبسن حابسن حجرن حاجرن شہابن قابسن رددتو علیک آئینکا او علا احب اہلکا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر دیوی نو خروغه موټه شو او دا غسلینه ګولې را پریوته نو مونږ خدای یاد دمانه کړو چې اسمان ته وګوره بهر بهر نو ته په دې کې څه نقصان معلوم نه کې او سترګې به دې ستړي شي او نظر به دې ستړي شي او مراد ته به نه رسې ا دا کوم په ذهن تلو چې دا خو د دې لپاره علاج دی چې چا باندې نظر بد ولګېدو او هغه سړی و سره قصدن دا سکړي او ظلم د وجه نه کړی نو پاغه باندې دا څه وای نو بیا ته ګوره چې هغه داغه نظر به کم ځای بیا ښه نو قران کې زمونږ د هرې خبرې علاج دی علاج دی که زمونږ عقاید دی او که زمونږ اعمال دی او که زمونږ معاشره ده او که زمونږ اخلاق دی قران دې پر راغلی چې مونږ په دې باندې خپل اخلاق او خپل آداب او خپل هر څه او دا غیر پر مستقل مستقل مزامین ذکر کړی لکه سوره لقمان کې د حضرت لقمان بیان خپل زیتام چې باغې کې هر خبر اشته دی عقیده هم پګښتا عمل هم پګښتا اخلاق هم پګښتا او غزر جلیمون بیان دی او غزر صاحب یاسین بیان دی دا ټول زمونږ د دې اصلاح د پاره دی چې الله رب العزت وی قران می نازل کړی تاسو ته په دې کې سوچو کې فکر وکړو کې داس دکې په دې سره وستا سو دنیا زندگی هم خوشي په خپل سکه چې نور خلق قران نمایي وکوي او چې چا لږه خواري کړې ده لږ مهنت یې کړې ده نو هغه ته اندازه لګېدلې ده خو تجربه شوې ده چې الله سویلې دي نو هغه رښتیا دي چې د قران کریم په حق کې سویلې دي نو هغه رښتیا دي چې په صحیح معنا کې اولولې نو هغه زې برکت شي هغه خلق د خیر او برکت لایق شي پاری کورونو کې خیر او برکت راشي دا غي کورونو نه غټول شیطانی کارونه او رسمي رواجی کارونه او غټول غندونه لري شي ختم شي نو قران خو دې ته پر راغلو چې ته په دې سره انقلاب راولې دغه ته اصلاح ویل شي چې قران څنګه کوي او قران څنګه وایي دغه ته اصلاح ویل شي چې سورہ فرقان کې الله وایي اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات کوم خلقو چې د قران په اصول باندې ژوند تیر کوم نو دا غي رویه بدل شو نظریه بدل شو د دنیا زندگی بدل شو اخلاق بدل شو هر څه بدل شو ولې مخکې به د شرک کارونه کول نو وس د الله د توحید کارونه کوي مخکې به رسم او رواج کو چې پاره کې با داغی تبایو شوا اوست چکل پا سنت باندی عمل کئی نو اللہ رب العزت داغی دیرو پریشانو نخلاص کن یبدل اللہ سیئاتیم حسنات مخی جہلو نوس علم راوے مخی بد اخلاقی وانوس اخلاق رالو مخکی یو بل سره دشمنی وی خپل پهلوان او رشتہ داران یو بل سره تداسې دی یو بل وینو ته تګی ولاړو او کله چې قران راغی نو هغه دشمنی په دوستۍ بدل کړه اخلاق یو بل سره نږدې کو دغه زړونه یو بل کتاب راته او کړل والف بین قلوبکم دا قران انقلاب دی دې تاسو لن انقلاب وی چ مخک ستا حال څنګه ستا ماقیده د شرک وان ستا کورم د شرکیات نه ډکو ستا ماشومانم د غسی د شرک نه ډکو ستا ټوله زندگی او ستا ټوله دوستانه او مرګرتیا د دغه خلق سره وان نو چې ته په ما باندې الله فضل وکړه او ما د الله کتاب واورېدو نو زما الله هدایت وکاو او زما ډیر اصلاح شو څنګه چې زما اوس هغه عقیده نه ده زما عقیده توحید شو زما کور کې هغه کارونه نه کیږي د گمراهی چې مخکې وکیدو ارسو ملر اکلو زما ما شمانو تباغ دا ملکو کونجکی و تاروناو پراتو اغا ملر اکلل ما چه بکم عمل کو پرسم و رواج بانده غم و خادیو نو اغا میار سو بدل کل پسو نت طریقه کوم اگر که خلق خبری کئی ازا تا خو بلدین راوستو کمخ کمی خلقو سر ظلم زیاده کون نو توبه می ویستاو اغیل می خپل حقوق ورکل اغی می خوشاله کړل اغی می رضا کړل دې ته اصلاح ویل شي دا خو اصلاح نه ده چې تا مونږ د شروع کو انور چې څنګه دین واغسی وي عقیده دې واغسی دا فرق پکې رانه وي عمل دې واغسی دې فرق پکې رانه وي اگر رسم و رواج ما خامونه او جمعه سلویخته هغه کوي په خواسنګ او پلارني کا کولو دغه سي خپل غوانډيانو خپل خپلوانو چې محله کې دي یو بل سره خوان نشته دي مزاخو اسلام کار نه دي خپل ماشونام په اصلاح نه پويږي چې اصلاح څنګه وکم بلکې هغه زړې کاتي کوي کله یو پله بوزي دمنولا کله بل پله زي بوزي دمنولا نو دیتے اسلاوی چی بس صرف تا مندو دست شورو کو اوستا نورا رویه بدل نشوا دا اسلاو خونو دا اسلاو دغیتوی چستا هر معلم بدلش عقیده و عمل اخلاق او چی مخ کده کم خلق و اغده پری خودو چی اغری واجدی او نور خلق دی مرگریشو نور خلق دی اومنتو نو دی تویلی شی اصلاح کی دل قرآن دا انقلاب راولی و دنیا کی دی دا چانا تخت و کرسی ناخلی دا دقی غرازی نده دی صرف دیو بنده دا اصلاح کی چه تا چه کم جون تیره نو دا جون صحیح نده دا اللہ دا رضا نده دا پیغمبر پا اصول و پا سنت بانده نده نو دا بدل کا نستا اصلاح باوشی او تو پوشی چډیر پر احراوی چې په خاص کې دا وس کیږي خدای به دې ډیرو مرزونو تکلیفونو مصیبتونو نخلاص کی او چرته په قران او سنت باندې صحیح عمل وکړه نو دا عمل دې چې اوروې ناس یو تا منځ کې اورو او دام دې چې داغي عقیده مز د کړه چې الله رب العزت سوی پیغمبر سنتو نوم خبر شو او دور شعور را کې پیدا شو چې اوس یو عمل کو نو علیکو چې مخکې تپوسو کو چې الله سوی پیغمبر سوی دا پورا خبره ده کنه چې دا شعور انسان کې پیدا شي نو الله رب العزت وی دامه غوښته وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقران مبين لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اللَّهُ دا قرآن مطابعه نازل کو دا شعر نه دی دا زما کلام دی تو په دې سره هغه څوک یې رې چې هغه کې شعور وي هغه کې ژوند وي نو هغه د واستا بیان فائدہ ورکړي لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا هغه چاته وي چې دا غزل کې زمخ کې نه سنه صدا الله نه يره وا خوف وو په چې قران وته لړ کنا نو ډیر لوی صفای یو شو ډیر لوی ترقی یو شو او يحق القول على الكافرين او چې کوم په خپل ځلکاته کې خوشاله نو پاغي باندې الله حجت تمام شو چې بیا ونوای چې موږ نو خبر بیا باندې نه کوي قیامت کې ها دا اللہ کتاب ډیر لوی نعمت دی الله په موږ باندې ډیر لوی احسان کړی دی بار بار موږ ته یادی اول پیغمبر ته چې ما په ډیر لوی احسان کړی چې کتاب مو ته نازل کړ او بیا امت ته جدا نعمت اچاته نو حاصل تاسو ته حاصل شو نو قدر یو کې احترام یو کې خپل زندگی په جوړ کې تاسو ته پته ولګی چې مونږ خو د تیارې نه رڼا ته راووتو موږ خو الله رب العزت ډیرو گمراهونه او شیطانونه بچ کړو نو به چې الحمدلله چې الله موږ له توفیق راکې چې نور استاد کتاب زده کو او په دې کې ترقی حاصل کو دا زمون کتاب دی الله موږ له نازل کړی دی او الله رب العزت ته وسره زمونږ مینه او محبت پیدا کړي او الله توفیق راکې چې دې له وخت ورکو واخر دعوانا.